İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Merhabalar İzel Bey, günaydın. Günaydın Özdeş, günaydın Can. Merhaba günaydın. Herkese. Günaydın efendim, merhaba. Evet, efendim buyurun. Bu hafta ana konumuz özlemiş olabileceğinizi tahmin ettiğim o küçük, yuvarlak, yeşil, minik yaratıklar. Hani üzerlerinde çepçevre minik vantuzları olan. Bu nedenle de İspanyolca'da taç anlamına gelen korona adını alan COVID-19 virüsleri. Evet. Bu haftaki konumuzu ben çizilen karikatürler de bolca öyle olunca buna ayırmayı yerledim. İlk karikatürümüz bir doktordan, Doktor Kadri Doğruer'in kaleminden geliyor. Kısaca tanıtmak istiyorum. 62 yılında Samsun'da doğmuş Doktor Kadri Doğruer. Doçent. 1985 yılında da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini tamamlamış. İhtisas eğitimini de 94 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ana bilim dalında tamamlamış. Doktor Kadir Doğruer yoğun bakımda görev yapıyor. Tutkusu ise karikatür. İlk karikatürünü 15 yaşındayken Mizah Dergisi, o zamanlar yayınlanan Çarşaf vardı, orada yayınlamış. Daha sonra çeşitli dergilerde de karikatür yayınlamış Kadir Doğruer. Bir tıp dergisine verdiği mülakatta yaşamın içerisine önce karikatür ile girdiğini söylemiş. Fakat hekimliğin verdiği hayata bakış şekliyle yoğun bakımda karikatür sayesinde çok daha geniş açılı düşünebildiğini ve yaratıcı olabildiğini, ayrıca karikatürlerindeki düşünsel boyutun da derinleştiğini ifade etmiş. Şimdi bu açıklamadan sonra Doktor Kadir Doğruer'in cumartesi günü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan karikatürüne bir göz atalım isterseniz. Doğruer bir erkek meslektaşının portresini çizmiş bu karikatürde. Beyaz önlüğünü ve boynuna astığı stetoskopunu görebiliyoruz rahatlıkla. Yüzü de çok net olarak çizilmiş bu doktorun. Beyaz önlüğünün sol üst yakasının hemen altında da iğneyle bir fotoğraf iliştirmiş doktorumuz. Hani herkesten uzak bir yakınınızın cenazesine gittiğinizde merhumun fotoğrafını böyle yüreğinize yakın iğneliyorsunuz ya. İşte bu doktor da öyle yapmış ve vefat eden herhalde bir yakınının fotoğrafını göğsünün üzerine iğnelemiş. Peki kim vefat etmiş dersiniz? İşte fotoğrafa bakın, bakar bakmaz hemen tanıyoruz, anlıyoruz. Vefat eden kişi, fotoğrafı taşıyan doktorun aslında ta kendisi, aynı resim çünkü. Kendi fotoğrafı yani, var. Evet. Ben yani ne diyeceğimi bu karikatürü gördüğümde biraz şaşırdım. Doktor Kadir Doğruer'in kendi deyişiyle diyeyim, karikatürün yoğun bakımda derinleşen o düşünsel boyutu sonunda gelmiş kara mizahta ta dibine dayanmış, dip yapmış. Ben son bir kendisi, haftadır zaten evet. Arka arkaya sağlık çalışanları arasındaki ölümler ya da koronaya yakalananlar sık sık dillendiriliyordu. Evet, ben de bütün Doktor Kadir Doğruer bir yandan kolaylıklar diliyorum, bir yandan da bütün sağlık çalışanlarına gerçekten Allah yardımcıları olsun diyorum. Şimdi Brezilyalı karikatürcü Emmanuel Merlotti de Oliveira, o bize bir hastanenin içindeki manzarayı gösteriyor, fuayeyi göstermiş herhalde. Öyle bir karikatür çizmiş, kapsamlı bir karikatür bu. Ön planda bir kafeterya var, kafeterya bölümü. Bütün hastanelerde oluyor ya, şimdi lüks hastanelerde falan da var. İnsanlar sanki böyle bir kokteyldeymişler gibi, çok rahat, umarsız bir durumda çaylarını, kahvelerini yudumluyorlar. Ayakta sohbet halindeler, yani tam bir kokteyl durumu. Hatta bir kişi sigara bile içiyor. O Brezilya'da odur normal. Herkes son derece rahat. Hemen sol tarafta aşağıda bir garson görüyorum ben altta. Elinde tepsisiyle ilerliyor. Muhtemelen içki servisi de var. Yani ortam son derece rahat bir ortam. Fakat bu bölümün biraz ilerisinde üzerinde UTI yazan, ki araştırdım, Portekizce yoğun bakım demekmiş. Brezilya'da daha doğrusu. Böyle bir çift kanatlı bir kapı var. Ve bu kapı içeriden gelen bir baskıyla açılmak üzere. Açılmasını engellemeye çalışanlar ise maskelerini takmış, siperliklerini kuşanmış 4 tane doktor. Böyle kantar içinde bütün güçleriyle canları pahasına kapıya abanıyorlar açılmasını önlemek için. Fakat içeriden dışarıya doğru, yani bu kafeteryaya doğru gelen baskı çok çok güçlü. Kapılar açıldı, açılacak ve bu aralanan iki kanattan baskıyı yapanları görüyoruz. Kim bunlar? Hadi bir katkıda bulunun ne olur. Yayında olduğumu anlayayım. Peki. Bildiniz. Evet, bizim minik yeşil vantuzlu yuvarlak yaratıklar, koronalar. Brezilyalı karikatürcü Emmanuel Merlotti de Oliveira Facebook'ta yayınladığı karikatürün üzerine kısaca bir de not düşmüş. Leblon'da, yani Leblon Copacabana'da galiba, insanlar çığlık atıyor. Fakat bu krize kayıtsız kalan sadece Başkan Bolsonaro olsaydı bu kadar sorun olmazdı. Ama bu hükümet çoğunlukla kötü insanların temsilcisi ve bana öyle geliyor ki Rio de Janeiro bu kan emicilerin de sığınağı diye çok ağır bir yazı yazmış. Evet. Tercümede hata varsa Google'ın hatası. Ben böyle tercüme ettim bu yazıyı. Bize abi bir şey sorabilir miyim? Lütfen. Virüsler neden yeşil gösteriliyor? Neden yeşil renkte oluyor virüsler? Ha, onu bana değil sanıyorum. Selim Badur'a sormam gerekiyor. Evet. Ya ona sorsam o da size gönderecek şimdi. Ben bürokrasi sarmalı içerisinde bu şekilde kalmak istemiyorum ama. Şimdi bu yuvarlak minik vantuzları olan taç şeklinde ve nedense hep yeşil olarak çiziliyor. Karikatürcüler de bunu bir sembol olarak belirleden. Nasıl ki enflasyonu bir zamanlar ejderha olarak çizerdik, canavar, enflasyon canavarı falan, böyle bir takım alegorik simgeler vardır. Şey de böyle. Bu virüs de böyle oldu ama fotoğraflarını gördüm. Genelde mikrop gibi şeyler ama hep böyle yeşil. Korkutmak için mi acaba? Zannetmiyorum. Yani bu bir kere mikrop değil, virüs. Yani korkutmak istersen ağzını yüzünü o şekilde çiziyorsun ama bazıları çok masum bir şekilde de çiziyorlar. Biraz sonra göreceğiz zaten. Bilmiyorum. Yani bu korona adını alması zaten taç şeklinde olmasından kaynaklanıyor. Demek ki mikroskoplarda, çok güçlü mikroskoplarda böyle görünüyor. Evet, görüntüde bir problem yok da ben renkten ötürü biraz kafam karışıyor sürekli. Neden yeşil? Yeşil, bilmem. Yeşil. Çevreci belki. O da bilir. Neyse, Selim Hoca'ya da sorarız bir ara. O da eğer cevap vermek istiyorsa, dinliyorsa bizi, sorumuz açık. Teşekkürler. Biz iyisi mi? Bu COVID-19'lara yani o cenaha geçelim de onlara bir bakalım ne yapıyorlar. Tabii. COVID-19 virüsü ne yapıyor, ne düşünüyor? Şimdi çok merak ediyorsanız yine karikatürden al haberi, karikatürcüden daha doğrusu al haberi diyeceğim. Habertürk karikatürcüsü Can Baytak bu vantuzlu minik yeşil sempatik yuvarlakları, sempatik diyorum, çok özür diliyorum, yanlış oldu. Neyse, bu minik yuvarlakları konuşturmuş. Karikatürde havada uçan iki tane COVID-19 virüsünü görüyoruz. Muhtemelen Türkiye'deki bir kent ya da kasabadalar. Çünkü çevredeki binaların arasında bir minarenin de yükseldiğini görebiliyorum. Havadaki bu iki korona kendi aralarında konuşuyor. Fakat ilginç yanı bu karikatürde sağdakinin yüzünde bir maske var. Maske takmış. Soldaki ise şaşkın tabii. Hayretle maske takan arkadaşına bakıyor. Sana ne oluyor oğlum ya diyor. Şimdi arkadaşının cevabı çok çok da insancıl. Ben sağlıkçılara kıyamıyorum. Buyurun. Gayet de mahzun, üzgün. Trajik. Evet. Evet. Yani ben bu hafta bu üç karikatürle sağlıkçıların durumunu bir nebze olsun dile getirmeye çalıştım. Bakan Koca hafta içinde bugüne kadar 29 bin sağlıkçı virüs kaptı, 52'si vefat etti demişti. Geçen hafta son durum ne bilmiyorum ama galiba geçen hafta 8 sağlıkçının vefat haberini aldık. Hepsine buradan rahmet diliyorum. Çalışanlara da sağlık diliyoruz. Başka elimizden bir şey gelmiyor maalesef. Evet efendim. Şimdi aşı konusuna izninizle gelelim. Aşı geliştirme çabaları tam sürat ilerliyormuş. Dinledik zaten az önce Selim Badur'un da ağzından. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus, değil mi Özdeş? Öyle mi okunuyor? Evet, Ghebreyesus. Evet. Yeni tip koronavirüs için çok sayıda umut verici aşı adayı olduğunu, bunların sadece etkili ve güvenli olduğu görüldüğünde kullanılacağını söylemiş. Şimdi Kübalı bir karikatürcü Ares, ki o da biraz önce tanıttığım Kadir Doğruer gibi doktordur kendisi. Havana Tıp Fakültesinden 87 yılında mezun olmuş. Ondan sonra da 6 yıl psikiyatri eğitimi görmüş. Ve tüm bu eğitim yıllarının ardından herhalde aklı başına gelmiş olmalı ki karikatürcü olmaya karar vermiş. O çünkü doktorluk yapmıyor. Tam adıyla Aristides Esteban Hernandez Guerrero. Halen Havana'da yaşıyor ve çok sayıda karikatür yarışması ödülü sahibi. Anlatacağım karikatüründe de bir hastane doktorunu, daha doğrusu bir cerrah görmekteyiz. Hemen şu anda ameliyata girecekmiş gibi maskesini, ameliyat önlüğünü, eldivenlerini falan giymiş, kuşanmış. Fakat aldığı pozisyon hiç de öyle ameliyata girecek olan bir cerrahın alacağı bir pozisyon değil. Bir atletizm müsabakasının startını verecek olan bir hakem pozisyonunda duruyor doktor. Evet. Bir yandan sol eliyle kronometresine bakıyor. Sol elinde tuttuğu kronometreye bakıyor. Sağ kolunu başlatmak ise, üzere. Evet, yani. Başlatmak üzere. Sağ kolunu da göğe doğru kaldırmış. Elindeki silahı ateşleyecek. Start işaretini verecek. Verdi verecek. Fakat elindeki silaha bakın dikkatle şöyle. O evet. Bir tabanca değil. O bir enjektör. Yani aşı yarışını böyle hicvetmiş tıp kökenli karikatürcü dostumuz Ares. Bu arada doktor da ilginç Ares. Çizilmiş. Evet. Yani küçük kafalı yani puzzle'ları kafasından Ares, büyük. Ares'in bir özelliğidir bu. Çizim tekniğidir. Yani insanları çok küçük kafalı fakat kalın gövdeli. Hatta arka bölümlerini bayağı kalın çizer falan. Yani şişman insanları evet. Vardır öyle. Fakat kafaları nedense küçüktür. 1 Mayıs'taki posterdeki işçi figürü gibi. Biraz öyle. Evet. Evet. Aynen. Doğru. Doğru. Her neyse Kübalılar bir an önce aşıyı bulmak için çabalarken bizim küçük dünyamız bambaşka arayışlar içinde. Bir yandan düğünler, asker uğurlamaları falan yasaklanıyor ama. Fakat diğer yandan bu yasakları delmenin de çareleri aranıyor ve bulunuyor da. Aldığımız duyumlara göre bolca bulunuyor. İnternet gazetesi Gazete Pencere var. Gazetepencere.com. Onun çizeri çok yine eski çizerlerden Bülent Çelik. Bu konuya parmak basmış geçen haftaki bir karikatüründe. Karikatürde gece vakti Dolunay'ın aydınlattığı bir sokakta 5 erkek görüyoruz ve güle oynaya halay çekerek ilerliyor bunlar. Büyük ihtimalle bir sokak düğününden öyle oynayarak çıkmışlar ve devam ediyorlar. Yani üçünün halen kravatları duruyor böyle. Çok da neşeliler, keyifliler. Bu arada bir başka vatandaş oturduğu zemin kattaki evinin penceresini açmış. Keyifle bu halay ekibini izliyor. Bu arada da onlara bir tüyo veriyor. Onları yönlendiriyor. Şöyle diyor. Polis yukarı doğru gitti. Halay başı sen soldan devam et. Bu taraf temiz. Yani böyle de bir destekleme durumu söz konusu. Bu arada küçük bir ayrıntı var, onu da hemen atlamayalım. Halaybaşı'nın elinde sallamakta olduğu mendil de mendil değil, beyaz bir maske. Hatta iki uçta da beyaz maske kullanıyorlar. Demek ki pratik yani mendil yerine maske sallamak düğünlerde, sokak düğünlerinde. Bülent Çelik'in geçen haftaki bir diğer karikatürünü ise gerçekten anlamakta biraz zorluk çektim. Daha doğrusu anlayamadım. Çünkü göremedim. Şimdi Bülent Çelik bu karikatürün üzerine simsiyah kara bir ekran çizmiş. Ekranın sağ alt köşesine beyaz kalemle imzasını atmış. Her zamanki bildiğimiz imzayı atmış. Sol üst köşesine de Tele 1 diye yazmış. Şimdi karikatürün üzerine de yine kendi el yazısıyla ufak bir not düşmüş böyle. 5 gün televizyon seyretmiyorum. Siz anladınız mı bu karikatürün ne demek olduğunu, ne anlama geldiğini? Evet. Öyle mi? Duyurmuştuk biz gazetede geçen hafta. Ha, kapandı değil mi? Kapatıldı. Evet. Hatırlıyorum şimdi. Evet. Şeyi duydunuz mu? Extinction Rebellion'ın aktivitesini bu cumartesi günkü. Hangisi efendim? Çok fazla oldu. Londra'da. Bugün henüz bu haberleri verme fırsatımız olmadı. Şimdi Kirli Çıkı programını alıp Can'la birlikte bu haberlere de yer vereceğiz. Dört tane gazetenin dağıtımını engellediler. Evet. Şeylerle, araçlarıyla, bambu ağacından yaptıkları barikatlarla ve araçlarıyla Murdoch'a ait bu gazeteler galiba. Telegraph, The Sun, Daily Mail, bir tane daha var. Yani bilmiyorum. Ne diyorsunuz bu konuda? Ben çok başarılı bir eylem olarak bulduğumu itiraf etmeliyim. Gazete Tell the Truth diye yapıyorlar zaten. Gerçekleri söyleyin ve medya gerçekleri söylemiyor diye yaptılar bu eylemi. Gerçekler söylendiğinde ise işte Tele1'in başına geldiği gibi tabii kapatma söz konusu olabiliyor ama yani İngiltere'de şimdi, böyle olmuyor olabilir tabii işte. Yani bence olmamalı. Neyse bilmiyorum. Ben programı şimdi dinleyeceğim. Merakla dinleyeceğim. Bakalım ne diyeceksiniz. Ama yayın karartmakla gazete dağıtımını engellemek arasında belki nüans farkı var ama bilemedim. Bir şey de diyemeyeceğim ya. Peki, bence gazete dağıtımını engellememek lazım. İklim krizine dikkat çekmek tabii her türlü yöntem şey. Grev yaptığında ne diyorsunuz? Efendim? Basın emekçileri grev yapacak olsa ne diyorsunuz? Bir şey demiyorum. Destekliyorum tabii. Elbette ki. Ama grev yapmadılar ki. Peki. Neyse tartışmaya açık galiba. Evet. Şeyi seçelim mi? Haftanın seçelim. İstiyorsunuz efendim hemen ben sosyal medyadan gelen cevapları ileterek başlayayım. Bana kalırsa bu saatten sonra oylama yapacaksak kendi aramızda top çevirmenin bir manası yok. Dinleyicilerimize de seçimlerde oy kullanma hakkı vermemiz gerektiğini artık düşünmeye başladım. Harika. Çok güzel Can. Destekliyorum. Sizin facebook.com/izel.rosenthal adresinden haftanın karikatürlerini de görmeniz mümkün. Buradaki yayınlanan karikatürlerin altında beğeninizi ya da nefretinizi kusabileceğiniz ufak bir yorum alanı da var. Orada isterseniz beğendiğiniz ve seçilmesini istediğiniz haftanın karikatürünün yorumunu da yapabilirsiniz. Bu hafta iki adet yorum gelmiş. Bunlardan bir tanesi Emmanuel Merlotti'yi işaret ediyor. Diğeri ise Doktor Kadir Bey'e işaret ediyor. Bir noktadalar. Bir de Ömer Madra yayından çıkmadan önce o da Emmanuel Merlotti'yi işaret etmişti. Bitti o zaman niye bu kadar laf ediyorsun? Ben de aynı zamanda Emmanuel Merlotti'yi işaret ediyorum efendim. 3 oy Emmanuel Bey'e, 1 oy Kadir Bey'e şu andaki durum. Buyurun sizi dinliyorum şu anda. Emmanuel Merlotti de Oliviera. Haftanın karikatürü. Haftanın öyle karikatürü mi? Tabii. Ama diğer arkadaşlarımıza da sorsak mı acaba? Peki bu arada yorumlar gelmeye devam ediyor. Evet, Gamze Hanım'dan geldi bir yorum. Aristes Esteban Hernandez Guerrero'ya oyunu verdi ama geçti Gamze Hanım. Kusura bakmayın. Artık bir oy olarak hanenize yazıldı. Oylama bitti mi diyorsun? Yok. Oylama bitmedi de kimin galip olduğu belli. İkinciyi seçelim istiyorsanız. Buyurun. Tabii kimin galip? Bay Covid diyorduk değil mi? Yok. Demiyoruz artık. Demiyor muyuz peki? Sözümü geri aldım. Ömer Madra'nın sözü bizim için kanundur. Demokratik bir şekilde biz de artık oylamayı burada sonlandıralım. Ya İzel Bey sorsak mı arkadaşlarımıza da acaba ne düşünüyorlar diye? Peki soralım. Benim de oyun Brezilyalı karikatürist Emmanuel Merlotti olsun. Ama bunu hatırlatalım. Belki hani ismini söylediğimizde çok dinleyenlere şey olmayabilir, hatırlamayabilirler. bu hastanede geçen karikatür. Covid'ler dışarı çıkmaya çalışıyor. Kafede oturan insanları ve sağlık emekçileri de engellemeye çalışıyor. Evet Özdeş. Aslında bir de bu karikatür yani hastane ortamından da çıkarmak lazım. Metaforik olarak herkese bizim durumumuzu çok güzel anlatıyor aslında. Yani bunun Brezilya'da olmuş olması, yani bu çizimin Brezilya'yı temsil ediyor olması falan söz konusu değil. Bence bizi de çok güzel anlatıyor bu çizim. Ben müsaadenizle. Anlayamadım son cümleyi. Masadaki arkadaşımız da bir sözünü söylesin hangisini seçtiğine dair de kimsenin hakkı geçti. Robbie Bey. Ben de Brezilyalı sanatçıya oy veriyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Galiba birincimiz belli. Zaten başka türlüsü mümkün olamazdı. Tekrar ediyorum. Neyse. Şeffaflık. Şeffaflık efendim. Çok teşekkürler. Evet, şeffaflık. Ben çok teşekkür ediyorum efendim. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.